झनकार स्टूडियो तेरी तिरछी नजर कर गिरे असर तेरे प्यार का यो नशा छा गया तेरी तिरछी नजर कर गिरे असर तेरे प्यार का यो नशा छा गया तेरी तिरछी नजर कर गिरे असर तेरी तिरछी नजर कर गिरे असर तेरे प्यार का यो नशा छा गया आग ही आग उठी रे उस राख ते आग ही आग उठी रे उस राख ते तन पल के झुकाई धुआं छा गया बूंद ही बूंदों में भीगी बरसातों में तूने ऐसे छुआ कि मजा आ गया मैंने सोचा न था कुछ ऐसा हुआ प्यार मुझको सही थोड़ा उसको हुआ प्यार मुझको सही थोड़ा उसको हुआ भाभी जागण लगे छोरी रात न रे भाभी जागण लगे छोरी रात न रे जागना उसका यो मुझे आ गया तेरी तिरछी नजर कर गिरे असर तेरे प्यार का यो नशा छा गया जो न करना था यार ओ मैं कर गया तेरे इश्क में छोरी रे मैं मर गया तेरे इश्क में छोरी रे मैं मर गया इश्क की राहों में तेरी इन बाहों में इश्क की राहों में तेरी इन बाहों में मरना यो मुझे भी पसंद आ गया तेरी तिरछी नजर तेरे प्यार का यो नशा छा गया लो मैं आ गया तेरे मैं खाने में दर्द थोड़ा सही कम तेरे प्यार का यो नशा छा गया बूंद ही बूंदों में भीगी बरसातों में बूंद ही बूंदों में भीगी बरसातों